देखो ये इतने ही उम्र नहीं समझनी चाहिए, हमारी उम्र पहले से भी है और इससे बाद भी है। मानो मामर इतने ही उम्र में रहने वाले नहीं है, अभी जन्मा, जन्मे के बाद में मर गया, इतनी उम्र हमारी नहीं है। हम बहुत लंबी उम्र हमारी भगवान की परा प्रकृति है। जैसे भगवान नित्य है ऐसे ये भी नित्य रहने वाला है। शरीर तो बदलने वाला है, शरीर तो अपना ये भी बदला है, शरीर तो कभी बदले बिना रहता ही नहीं और आप कभी बदलते ही नहीं। इतना अंतर है आकाश पाताल का। शरीर तो एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता और आप किसी क्षण में बदलते ही नहीं, सदा रहने वाले हैं। तो आपकी इतनी उम्र नहीं समझनी चाहिए, ये बात बड़ी ध्यान देने की है, मान लेने की है, स्वीकार करने की है कि हमारा इतना ही जीवन नहीं है, हमारा जीवन लंबा है। ये तो बीच में थोड़ी देर आ गई है, मनुष्य जन्म मिल गया, एक साधन करने के लिए शरीर मिला है, सदा के लिए नहीं है। शरीर हुई नहीं सकता, थोड़ा दिन के लिए मिला है। तो ये शरीर विशेष है, पशु पक्षी आदि जीव जितने हैं उन शरीरों की अपेक्षा विशेष शरीर है ये, पर ये थोड़ा दिन मिला है। भाइयों का बहनों का सब सब परमात्मा के भजन करने के लिए मिला है। भाइयों का शरीर, बहनों का शरीर भी भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये नष्ट होने के लिए नहीं मिला है। नष्ट तो होता है संसार मात्र नष्ट है, जिसमें मृत्यु लोग है, इसमें सब चीजें मरने मरने वाली रहते हैं। वृक्ष भीर, मकान भीर, आदमी भीर, पशु भीर, पक्षी भीर, जलचर भीर, थलचर भीर, नवचर भीर, जो कुछ रहते सब नष्ट नष्ट होने वाले, सब नष्ट होने वाली है। छोटे बड़े ये पहाड़ रे, समुद्र रे, पृथ्वी, ये भी सब नष्ट होने वाले, चंद्रमा, सूर्य भी, ये नक्षत्र ये बदलने वाले, सब बदलने बदलने वाली चीज है। परंतु अपनी उम्र लंबी समझनी चाहिए। लंबी उम्र का ज्ञान भी इसी शरीर में होता है और लंबी उम्र के प्रबंध भी इसी शरीर में होता है, उनका प्रबंध भी और शरीर में नहीं है। देवता की उम्र भी लंबी है, उनसे भी लंबी है, परंतु उनमें भी ये अधिकार नहीं है। जो अधिकार मनुष्य शरीर में है वो और अधिकार नहीं है। सदा के लिए हम सुख हो सकते हैं, सदा के लिए कभी दुख नहीं होगा, सदा के लिए शांति और सुख हो जाए, ऐसा यही शरीर है, और शरीर नहीं है। और संसार में लाखों तरह के शरीर है, परंतु अपना कल्याण करने का, अपना सदा सुखी हो जाने का समय सज्जनों इसी शरीर में है। ध्यान देकर सुनो, मनुष्य सदा के लिए सुखी होने का मौका इसी शरीर में है और शरीर में नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत उदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। अरे शरीर का फल विषय नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग भी स्वल्प है, अंत तो उदाई, अंत में दुख देने वाला है। इस वास्ते इस शरीर में सावधान होना चाहिए, सावधान, बहुत सजग होना है। 84 लाख जोड़ी है, उन जोड़िया में सब में ये शरीर विशेष है, इन्हें विशेष ध्यान देना है। एक बात, दूसरी बात और बतावे, ये हम दो है, एक शरीर है एक शरीर ही है, एक शरीर है एक शरीर का मालिक है, शरीर वाला है। शरीर हरदम बदलता है, अब शरीर वाला वो कभी नहीं बदलता है, अनंत जुगों तक भी बदलता नहीं है, वो एक रस रहा है, एक रस रहा है। उसके लिए प्रबंध, सदा के लिए प्रबंध करना है, शरीरी शरीर वाला। भगवद गीता में ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इसका वर्णन है, शरीर और शरीर दो का ही वर्णन है, एक शरीर है एक शरीरी है, शरीरी नित्य है और अशरीर अनित्य है, शरीरी सदा एक रस रहने वाला है और शरीर है ये एक क्षण भी एक रस नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता ही बदलता रहता है, ये शरीर बदलता ही बदलता रहता है और शरीर ही शरीर वाला बदलता नहीं है। इसको शरीर भी कहने के लिए कहा है, शरीर ही कहने का तात्पर्य शरीर वाला सदा नहीं रहेगा है, शरीर ही समझाने के लिए कह रहा है। शरीर ही कहने का तात्पर्य है इसमें शरीर में रहने वाला कहने के तात्पर्य से शरीर ही कहते हैं, ये शरीर ये साथ रहेगा ऐसा नहीं है, शरीर इसके साथ रहेगा ऐसा नहीं है, मानो वो नित्य है, यार शरीर नित्य है, शरीर नाशवान है अविनाशी है, शरीर क्षण भंगुर है वो सदा रहने वाला है, तो ये शरीर ही और शरीर है। शारीरिक को लेकर के जो योग है उसको सांख्य योग कहते हैं, शरीर ही जो शरीर में रहने वाला है उसको लेकर योग है, उसका नाम है सांख्य योग, और शरीर को लेकर किया जाए उसका नाम है कर्मयोग। सांख्य योग और कर्मयोग दो है, ये तीसरे अध्याय में लोग इसमें द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मैंने बिना उसमें द्विधा निष्ठा कहा है, लोकेशन दुविधा निष्ठा पूरा प्रवता में अलग ज्ञान योगे न संख्या नाम कर्मयोगे न योगी नाम, तो योगी है शरीर को लेकर के और शरीर ही है उसके संत योग, कर्मयोग है शरीर को लेकर के और शरीर को लेकर के संत योग, शरीर की प्रधानता लेकर के संत योग के द्वारा अपना उद्धार कर लो और शरीर की प्रधानता लेकर के कर्मयोग के द्वारा अपना उद्धार कर लो, दोनों के द्वारा उद्धार होता है और परमात्मा को ले उद्धार करनी है, सातवें श्लोक से चलेगा, ये सातवें श्लोक है, परार अपरा प्रकृति में ये दो प्रकृति है, दो निष्ठा है, लोक इसमें द्विधा निष्ठा परा प्रभुता में लगा, एक ज्ञान योग से एक कर्मयोग से, तो ज्ञान योग से होगी वो शरीर की शरीर के वाला है नित्य रहने वाला और शरीर को लेकर ये अनित्य रहने वाला भौतिक, तो ये भौतिक साधना है, वो आध्यात्मिक साधना है, वो भौतिक साधना है, वो आस्तिक साधना, अगाड़ी अगाड़ी जो चलेगी वो आस्तिक साधना है, परमात्मा को लेकर के है, परमात्मा को साधना वो अलौकिक है, ये तो साधना है अलौकिक है, ये दोनों साधना लौकिक है, वो अलौकिक है, लोक में दो ही निष्ठा है, लोकेश में द्विधा निष्ठा और द्वाभिमुख लोके 15वें अध्याय में षष्ठाक्षर एवच उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष अन्य है, वो उत्तम पुरुष को अलौकिक साधना है, परमात्मा को लेकर साधना की जाए वो अलौकिक साधना है और शरीर को लिए शरीर को लेकर जाए उत्तम साधना, ये साधना है ये लौकिक है, दोनों भी ज्ञान योग और सांख्य योग कर्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग और कर्मयोग ये लौकिक है, तो शरीर सांग योग देर ना करना क्या है, सांग योग लग रहे अपना मतलब है, अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर का सर्वथा संबंध विच्छेद कर दे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, शरीर से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दे, उसको सांग योग कहते हैं। अगर वो समझ में नहीं आवे तो कर्मयोग, तो ये कर्मयोग करना है। कर्मयोग में है शरीर को लेकर के चलता है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या करना है कि शरीर नाशवान, शरीर संसार के लिए, केवल संसार के लिए ही, अपने लिए नहीं, ये जो सामग्री सब संसार के लिए, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण सब संसार के लिए, तो संसार की सेवा के लिए देना, संसार में लगा देना, ये संसार में लगा देना, संग्रह देना कुछ नहीं है। सांख्य योग में तो अलग हो जाना है, और कर्म योग में ये सामग्री संसार में लगा देनी है। कर्म योग में अगर संसार के लगा दे तो एक बचेगा, वही जो सांख्य योग में बचेगा वही बचेगा। सांख्य योग पहले अलग हो जाए और कर्म योग में ये मिलेगा तो लगता है आप अलग हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो कर्मयोग में सब सामग्री संसार की है, तो संसार की सामग्री कोई अपने काम की नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई भी अपनी चीज नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, और अनंत ब्रह्मांड है वो भी अपने लिए नहीं है, अपने लिए अपना अपना संसार करना। शरीर भी अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर और सामग्री सबकी सब संसार के लिए। यहाँ बड़ी भूल होती है, यहाँ ही शरीर अपने लिए मान लेता है, काम धंधा अपने लिए, पदार्थ अपने लिए, ये बहुत बड़ी भूल होती है, ये भूल बहुत बड़ी है। शरीर अपने लिए और सामग्री सब संसार की अपने लिए, ये गलती होती है। शरीर और सामग्री अपने लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए अपनी मुक्ति हो जाएगी, अपना कल्याण हो जाएगा। अरे शरीर को और संसार को अपना मानोगे कल्याण नहीं होगा, अपने लिए नहीं है ये सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए है। सेवा संसार की जाए वो सेवा हो जाएगी, अरे भगवान की जाए वो पूजा हो जाएगी। शरीर और सामग्री से भगवान का पूजन किया जाए, भगवान का पूजन हो जाएगा, उसे हमारा कल्याण होगा, और संसार की सेवा करने से कल्याण होगा। संसार को सुख पहुंचाना, सेवा करना, आराम देना संसार को, ये संसार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने लिए नहीं। कुटुंब के सब आदमी भी शरीरों को शरीरों के लिए ही माने, अपने लिए नहीं माने, अपने लिए नहीं है ये, शरीरों के लिए है। इस बात से शरीर से जो किया जो बुखार, उसे फल की इच्छा अपना है ही नहीं, फल अपना है ही नहीं, फल की इच्छा अपने में रहेगी होगी नहीं, केवल संसार के उसको पहुंचाना, संसार को इंसान का हित करना, संसार की सेवा करना, ये बड़ी भारी भूल होती है। संसार संसार को शरीर को अपना मानना, अपने लिए मानना, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी भूल है। शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं ये तो बात है ही, मैं शरीर अपना भी नहीं, अपने लिए भी नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। तो संसार सेवा के लिए शरीर और अपना अपना स्वयं संसार अलग होने के लिए, ये दोनों उपाय है। इन वास्ते कर्मयोग होगा, कर्मयोग में दो भाग है, सांख्ययोग में एक ही भाग है, उसमें दो भाग है, एक कर्म पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। काम करना ये पूर्वार्ध, और समता रखना, समत्व में योग उचित है, समता नाम योग है, सेवा का नाम योग नहीं है, समत्व योग उचित है, उसका नाम योग है। तो उसने समता रखना, मैं राग द्वेष अर्ग शोक गादी नारद ये नहीं ना, क्षमता रखना, ये क्षमता नाम योग होगा, ये कर्म होगा भाई, ये कर्म योग होगा। तो कर्म पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध योग है। तो योग में समता, जो समता का फल आगा समता निकलेगी, जिससे ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, समता में एक हो जाएगा, सांख्य योग भी समता में रह जाएगा और कर्म योग भी समता में जाएगा। समतम योग उच्यते, योग या तो समता। गीता में समता ही विशेषता से वर्णन है, गीता में सब वर्ण समता का ही खास है, समता ही विशेषता से है। तो संसार का काम करते हुए भी समता रखना, बड़ी भूल यही होती है कि शरीर को अपना मान लिया, शरीर अपना नहीं है। ये ख्याल रखना, इसका विभीषण बहुत कम आता है, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है। संसार से शरीर को अलग आप बता नहीं सकते, संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, किंतु संसार शरीर एक है। कृतिनर पापक गण शरीरा पंच रति है तुम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच ऋतुओं से शरीर से हुआ है, पांच ऋतु के पांच भूत है, ये सब सब संसार सब है, ये पांच भौतिक है। संसार के साथ शरीर की एकता, स्थूल शरीर के साथ स्थूल शरीर की एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर की संसार की एकता, कार्य शरीर कार्य शरीर संसार एकता। तो स्थूल शुरु कार्य शरीर और शरीरों का ही स्थूल शुरु कार्य शरीर है, ये संसार से आते हुए संसार की चीज संसार में लगा दी, कामना किस बात की, निष्काम भाव से लगा दी, उनकी चीज उनको दे दी, अपनी अपनी चीज है ही नहीं, अपना स्वरूप शरीर वो अलग हो जाओ, चाहे आप अलग हो जाओ शरीर से, ऐसा शरीर की संसार के संसार में लगा दो। ये दो योग है, ये दोनों योग एक समान है, सांख्य योग को पृथक वाला प्रबंधन देना पड़ेगा। पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को बताया कि अलग अलग नहीं है, ये एक में प्यार से सम्यक उपयोग बिंदते फलम, एक में ठीक है तो दो फल मिल जाएगा। तो सांख्य योग है वो शरीर से अपने को अलग कर देना अपने को, और अपने को अलग न कर सके तो कर्म योग, क्या अगर शरीर से संसार की सेवा करनी तो संसार शरीर के लिए ही मानना, अपने लिए नहीं मानना, संसार के लिए मानने से अपनी मुक्ति हो जाएगी। जो सांख्ययोग से होगी वही कर्मयोग से होगी, जो कर्मयोग से होगी वही सांख्ययोग से होगी, दोनों में दोनों के द्वारा अपना कल्याण होगा, ये अपना कल्याण होगा। ये तो अपना कल्याण है शांति योग से भी कर्म योग से भी, इस वास्ते लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पुरापुर होता मैं तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। इस श्लोक में दो निष्ठा कही है, तो पहले अध्याय में दो निष्ठा है, दूसरे अध्याय में दो निष्ठा है, आगे दो निष्ठाओं का वर्णन है, तीसरे में विस्तार से, चौथे में विस्तार से, तीसरा चौथा दो अध्याय, पांचवें ध्यान योग का वर्णन है, ध्यान छठे में पांचवें छठे में पांचवें दोनों का जो वर्ण है, एक बार शांति योग कर्मयोग, कर्मयोग शांति योग, कर्मयोग शांति योग, और छठे में ध्यान योग का, और सातवें से भक्ति चले, भक्ति योग का प्रकरण विशेष समग्र भगवान के प्रकरण सातवें अध्याय से रहा है, वो समग्र भगवान का है सातवें अध्याय से, इस वास्ते ये विशेष है, दोनों अध्यायों में ये विशेषता, चौथा और पांचवा, चौथा और तीजा और चौथा। तो पहले है सांख्य योग है, फिर कर्म योग है, गीता का इस्तेमाल नहीं, इसी भागवत में है, पहले सांख्य योग है फिर कर्म योग है, इसलिए भागवत में गीता का वर्णन है। दो योग है ये कल्याण करने के, लोगों से दिदानिष्ठा। तो आपका सही ये दो चीज, आप जितने भाई बहन बैठे हैं ये दो चीज है, एक शरीर है, एक शरीर का मालिक है, शरीर का मालिक वो जीवात्मा और उसका शरीर ये शरीर संसार का, तो शरीर संसार का है तो शरीर को छोड़ दो संसार से छूट जाएगा, अरे वो नहीं छोड़ सको तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो, सेवा करने से संसार छूट जाएगा, संसार के लिए शरीर हुआ। सेवा करने में कामना किस दी, संसार की चीज संसार होने दी, कामना क्या बात है। सांख्योग में कामना है ही, कर्मयोग में कामना का त्याग करना है, भले चंगा का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, कटेरा का त्याग करना है, क्योंकि ये अपना है ही, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है शरीर, ये सामग्री सब संसार के लिए है। ये गहरी बात है, अच्छी बात है, कर्मयोग के द्वारा शुभ बनता है, संयोग सबको छोड़ दे अलग करना और कर्मयोग संसार की सेवा करना, ये संसार की सेवा के लिए है। तो संयोग अपना अपना स्वरूप अलग कर देने वाला, संसार की चीज अपने लिए नहीं है, संयोग तो अपने लिए सही कोई नहीं मानता, संसार की चीज क्या माने, और कर्मयोग शरीर को संसार के लिए मानता है, अपने लिए कोई है ही नहीं चीज, अनंत ब्रह्मांडों में अपने लिए कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अपने कोई चीज नहीं है, अपने है भगवान केवल, वो भक्तियों को बताया, वो समग्र भगवान वो हमारे लिए है। तो कर्मियों के द्वारा संसार की सेवा करना, संसार की सेवा करने से जो कल्याण होता है वो कर्मियों, और अपने अलग हो जाता बिल्कुल नहीं संसार से शरीर से, वो शांति हो, शांति हो कर भी हो, दो योग है ये गीता में बताए, दो लोकेश्वर दुर्धानिष्ठा पूरा पर्वता मया गान योग संख्या कर्म योग ही योग नाम, ये दो निष्ठा है। तो शांत योग से शरीर से अलग होना अपना, शरीर संसार का, दोनों बातों से शरीर तो संसार का ही है, सांख्ययोग के दो तो संसार शरीर शरीर संसार का, और कर्मयोग तो संसार शरीर का शरीर संसार का, दोनों फर्क है अधिष्ठान में, आप अलग हो जाना ही सांख्ययोग, और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना कर्मयोग। कर्मयोग में मुख्य बात शरीर है, वो संसार एक जाति का है, इनको एक तरह से स्नान कर सेवा करना की कर्मयोग, तो संघ योग है अपने शरीर से अलग हो जाना, अपने को ये जड़ चीज है, तो जड़ चीज जो विवेक होगा ये अपने शरीर से ही होगा, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, शरीर यहाँ बना है वो यहाँ रह जाएगा, और आत्मा स्वयं अलग है, तो आत्मा को अलग मानना ये सांख्य योग, और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी संसार का ही मानना ये कर्मयोग, दोनों से कल्याण होता है, उद्धार परमात्मा की प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, ये दो निष्ठा है, और भगवत निष्ठा है वो ज्ञानी है, भगवत निष्ठा है वो प्रेम के लिए है, ये कल्याण के लिए है, इनमें प्रेम नहीं है, कल्याण ये दो सांख्य निष्ठा कर निष्ठा, और भक्ति निष्ठा है भगवान के प्रेम करने के लिए, भगवान के साथ स्नेह होने के लिए, वो भगवत भक्ति निष्ठा है, तो विलक्षण है, अलौक है, विचित्र है। इस वास्ते गीता के द्वारा सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो कर्मयोग में सेवा करना, तो गृहस्थाश्रम में मुख्य बात है, साधु आश्रम में भी कर सकते हैं, परंतु गृहस्थाश्रम मुख्य भाग है, भाइयों के लिए बहनों के लिए सेवा करनी, सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, और भगवान की पूजा करना, स्वर्ग में भगवान का पूजन कर भगवान को प्राप्त करो, संसार की सेवा करो, अपना होता कर्तव्य, तो अपने कर्तव्य द्वारा संसार की सेवा करो, और अपने अलग हो जाओ, ये शांति योग की बात, अपने अलग हो जाना, लोकेश दर्शा और ये सेवा करना, दोनों एक ही बात है, सेवा करके अलग हो जाओ, चाहे विचार के द्वारा अलग हो जाओ, विचार द्वारा अलग हो जाना, शांति योग और सेवा कर देना अपना संबंध नहीं छोड़ना, हो गया कर्म योग, पहले संग योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। सब कुछ भगवान का कर्म योग करेगी अपना परा प्रकृति, और कर्म योग करेगी परा प्रकृति, दोनों प्रकृतियों को लेकर हुआ वो खूब परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर से अपने को अलग कर लेना सांख योग, शरीर दर्शन सारी सेवा करना कर्म योग। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 22 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।